35% taniej. Tylko 16,89 za opakowanie przy zakupie dwóch. Zakupy robię. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16, 24 czerwca. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Polska za większymi nakładami na obronność w NATO. Wieczorem w Hadze. Szczyt sojuszu. ZNP ogłosi pogotowie protestacyjne. To jak podaje odpowiedź na rażącą bezczynność rządu. Załoga misji AX-4 gotowa do lotu w kosmos. Polska delegacja jednym głosem w sprawie oczekiwań od obrad szczytu NATO. W drodze do Hagi są prezydent Andrzej Duda i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON-u liczy, że szczyt przyniesie dobre informacje i decyzje o większych budżetach obronnych. Dla polskich władz, bez względu na to, czy jest to Pałac Prezydencki, czy Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza. W tej sprawie politycy odkładają krajowe spory na bok i, jak mówi szef MON, Władysław Kośniak-Kamysz, mówią jednym głosem, a ten jasno opisuje to, czego oczekujemy od szczytu NATO w Hadze. Głównym punktem obrad będzie wzrost wydatków na bezpieczeństwo do 5%, 3,5% na uzbrojenie, na modernizację, na transformację armii, na twarde działania, 1,5% na rzeczy około militarne. Do przekonania jest jeszcze Hiszpania. Państwo to nadal sceptycznie wypowiada się o zwiększaniu nakładów. Władze Hiszpanii sugerują, że lepsze byłoby sprawdzenie potencjałów już posiadanych i lepsze nimi zarządzanie. Tak się nie da, odpowiada szef polskiego MON i zapowiada rozmowy z Hiszpanią w tej sprawie jeszcze dziś w trakcie sesji roboczej ministrów obrony państw NATO. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczyna akcję protestacyjną. Na razie będzie polegała na ogłoszeniu pogotowia protestacyjnego i akcji informacyjnej. To odpowiedź na rażącą bezczynność rządu, mówi prezes ZNP Sławomir Broniarz. Wśród żądań są podwyżki dla nauczycieli. Zmiany treści rozporządzenia określającego minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli tak, aby stawki te z dniem 1 września 2025 roku, zarówno w odniesieniu do nauczycieli, jak i nauczycieli i pracowników szkół wyższych, wzrosło co najmniej 10 punktów procentowych. ZNP daje władzom czas do 29 sierpnia na spełnienie postulatów. Jeżeli tak się nie stanie, 1 września zostanie zorganizowana ogólnopolska manifestacja pracowników oświaty. Sejm uchwalił kolejny pakiet deregulacyjny. Zawiera ułatwienia dla przedsiębiorców, ale też osób, które planują się rozwieść. Posłowie dali zielone światło do podwyższenia limitu zwolnienia podatku z VAT. Od przyszłego roku wyniesie on 240 tysięcy złotych. Przyjęli również przepisy umożliwiające kontrolowanemu przedsiębiorcy złożenie korekty deklaracji podatkowej po zakończeniu kontroli celno-skarbowej. Sejm zgodził się także na wydłużenie do roku okresu, w którym rozwiedziony będzie mógł wrócić do nazwiska sprzed małżeństwa. Bartłomiej Wróblewski z PiS uważa jednak, że działania deregulacyjne rządu są pozorne. Po ich przyjęciu będziemy mieli bardziej skomplikowany system i więcej prawa niż mniej. W odpowiedzi posłanka KO Katarzyna Kierzek-Koperska zarzuciła PiS, że działało na szkodę polskich przedsiębiorców. Polski przedsiębiorca ma w głowie tylko jedno. Polski Ład był gwoździem do trumny polskich przedsiębiorców. Teraz przyjętymi ustawami zajmie się Senat. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Gwałtowne zmiany pogody nie powinny nas już zaskakiwać, mówi klimatolog. Profesor Bogdan Chojnicki tłumaczy, że ulewy i burze, takie jak te wczorajsze, następują bardzo często w sekwencji powtarzalnych zdarzeń, które odczuwa każdy i które możemy przewidywać. Najpierw napływ bardzo wilgotnego, wydawałoby się sennego, ciepłego powietrza. Czujemy się ospali. Wysoka temperatura jeszcze z odpowiednio wysoką wilgotnością, no to jest taki raczej mało komfortowy stan. No i oczywiście później, po paru dniach zalegania tej masy nad Polską, przychodzi taka miotła. Wczoraj mieliśmy z nią do czynienia, która tą całą masę przepędza. Ta miotła je zaczyna spychać, to zimne powietrze je zaczyna spychać, to uwalniają się olbrzymie ilości energii. Temu oczywiście towarzyszą silne podmuchy wiatru. Pamiętamy, wczoraj było zagrożenie nawet wystąpieniem tornado. W czwartek ponownie zrobi się gorąco. Na Dolnym Śląsku ma być 31 stopni. Wszystko gotowe. Zaczynamy odliczanie do misji, mówi astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski. Kolejna próba startu w kosmos. Rakietę z Polakiem na pokładzie jutro o 8.31 naszego czasu. Ostatnie dni, mimo że pełne niespodzianek i pełne emocji, są również pełne skupienia. Mówi Sławosz Uznański-Wiśniewski i podkreśla, że załoga gotowa jest do środowego startu. Optymistycznie również wyglądają prognozy pogody na ten czas. Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie pierwszym Polakiem w historii, który dotrze na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Cała czteroosobowa załoga do około miesiąca pozostaje w kwarantannie. To z tego powodu, że kilkakrotnie próba wystrzelenia rakiety Falcon 9 z kapsułą Dragon była już przekładana, a pierwszy start miał nastąpić 29 maja. Na przeszkodzie stawały jednak problemy techniczne oraz warunki atmosferyczne. Załoga na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej spędzi 2 tygodnie. Wśród 60 przeprowadzonych tam eksperymentów za 13 odpowiedzialna jest polska strona. Z przylądka Canaveral z Florydy dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Na początek dobre informacje dla szczypiornistów Industrii Kielce, którzy otrzymali dziką kartę i zagrają w Lidze Mistrzów z marszu za Mistrzostwo Polski. Udział w klubowych mistrzostwach Europy otrzymała Wisła Płock. Losowanie grup za 3 dni. Teraz klubowe Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które furory u nas w kraju nie robią, być może dlatego, że brakuje tam polskiego zespołu. W trzeciej kolejce grupy C Benfica Lizbona zagra z Bayernem Monachium. Remis dałby awans do 1/8 finału obu drużynom. Bawarczycy są już pewni wyjścia z grupy, Orły natomiast potrzebują punktu, by utrzymać się w grze. Dziennik sportowy Abola podkreśla, że starzy znajomi spotkają się na stadionie w Charlotte z różnymi ambicjami, bo Benfica nie ma jeszcze zagwarantowanego awansu do kolejnej fazy. Gazeta zwraca również uwagę, że trener nie będzie mógł wystawić zawieszonych Carresa i Balotiego. Ponadto Portugalczycy jeszcze nigdy nie pokonali Bayernu, dziś będzie to już 14. próba. Dziennik Correio de la Mania komentuje, że Benfica grał coś więcej niż tylko sportową chwałę. Na szali jest ponad 8 milionów euro. Zwycięstwo z Bayernem oznaczałoby nie tylko awans do fazy pucharowej, ale również zastrzyk finansowy. Około 2 milionów euro za wygraną oraz ponad 6 milionów za awans. Dziennik sportowy Użogo podkreśla, że Benfica nie powinna kalkulować i musi poprawić grę w ofensywie. Trener będzie musiał improwizować i postawić na młodość oraz świeżość Dahla i Barreiro, czytamy. Z kolei dziennik Rekord zauważa, że po ostatnich występach wiadomo, że Benfica może zaskoczyć, jednak nerwy będą ogromne. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. Jutro rozpocznie się drugi turniej Ligi Narodów Siatkarzy w Chicago. Środkowy Jakub Nowak jasno określa cele reprezentacji. Pierwszy dzień taki pełny w Stanach Zjednoczonych. Super atmosfera z samego kraju. Czekamy na turniej, czekamy na pierwszy mecz z bardzo wymagającym przeciwnikiem, jakim jest zespół z Włoch. Liczymy na komplet zwycięstw, tak jak w Chinach. Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że to będzie trudniejszy wyjazd niż ten tydzień temu. Ale my tutaj jesteśmy nastawieni na wygrywanie każdego punktu, każdego seta i każdego meczu. I po tutaj przyjechaliśmy z takim nastawieniem. Gdzieś tutaj trenujemy i będziemy grać. Naszymi rywalami będą Włosi, Kanadyjczycy, USA oraz Brazylijczycy. I jeszcze porcja wiadomości tenisowych. Maja Chwalińska właśnie odpadła z kwalifikacji do Wimbledonu. Przegrała z Serban, to jest Cypryjka z trzeciej setki. Gra Magdalinet z Jastrzębską, z Ukrainką, to w Eastbourne. Na razie Polka przegrywa 3-5. Wkrótce na kort w Bad Homburg w Niemczech na trawę powinna wyjść Iga Świątek, by zagrać z Azarenką. W nocy na północy Polski zachmurzenie duże i miejscami przelotny deszcz, na południu rozpogodzenia. Temperatura maksymalna, minimalna od 12 stopni na wschodzie do 17 w Zatoce Szczecińskiej, to w nocy oczywiście. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, po południu na północy i w centrum przywieje więcej chmur i to takich deszczowych też, troszkę. Temperatura maksymalna od 17 stopni Celsjusza na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie przez około 24 w centrum do 27 na południu. Zapraszamy do reklamy. A gdyby zawsze życie miało tyle przestrzeni, co Volkswagen Multivan? Każdego dnia dostarcza mojej rodzinie do 8 komfortowych miejsc i przemyślaną przestrzeń, którą mogę łatwo dostosować do naszych planów i codziennych potrzeb. Multivana Family kupisz już od 203 420 zł brutto i z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły w salonach i na vwdostawcze.pl. Liczba samochodów jest ograniczona. Poznaj Multivana Family. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 16. Dzień dobry. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Michał Jakubik. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski, przy mikrofonie Michał Matus. Zapraszamy do Trójki. Dziś w audycji popołudniowej coś dla tych, którzy mają dzieci i zapominają. Sam jestem zdziwiony tym, że te wnioski trzeba ponawiać. Przy małych dzieciach na pewno jest dużo bardziej uciążliwe dla nas, żeby pamiętać o terminowości. Dotyczącej wniosku 800+, dopowiem. Wyjaśnimy zagadkę, dlaczego co roku trzeba te wnioski składać. Będzie też o tym, dlaczego wpłacanie pieniędzy z 800+ na giełdy krypto to ryzykowna sprawa. Nie zabezpieczają pieniędzy swoich klientów, tak jak robią to na przykład banki czy inne instytucje finansowe. To się ma zmienić. Na razie lepiej chyba inwestować w sprawność fizyczną. Sport ma tę cudowną zaletę, że łączy dzieciaki, że one razem spędzają czas, tworzą się paczki, grupy. Czyli inwestujemy w ruch dzieci i powstaje paczka. Inwestycja nabiera na wartości. 2 dwójki, 7 trójek, jak państwo inwestują w zdrowie, w relaks, w sport? Ja inwestuję w wycieczki. I muszę powiedzieć, to niemal zawsze udane inwestycje. Na zegarach 16:10, za kilka chwil porozmawiamy o sytuacji między Iranem a Izraelem i do tego całego zestawu jeszcze Stanami Zjednoczonymi. Proszę z nami zostać. 14 minut po godzinie 16, tu program Trzeciego Polskiego Radia. Patrzymy na Izrael, Iran i na Stany Zjednoczone. Sytuacja jest napięta. Od rana miało obowiązywać zawieszenie broni między Izraelem i Iranem, negocjowane przez Amerykanów i Katarczyków. Potem pojawiły się złamania tego zawieszenia. Potem, oj, działo się dużo. Wyjaśni nam to wszystko Marek Wałkuski prosto ze Stanów Zjednoczonych. Łączymy się z nim teraz. Dzień dobry. Witam serdecznie. Skoro mam wszystko wyjaśnić, to pewnie mamy czas do 19. Zacznijmy na razie od 16:15. Może w minutę się uda, może w 3. Spróbujmy. Co my w ogóle wiemy o tej całej zakulisowej grze Trumpa i jego administracji, która tam między Izraelem i Iranem próbuje coś osiągnąć? Czy ostatecznie wiemy, że do zawieszenia broni udało się doprowadzić, mimo naruszenia go przez Iran i Izrael? Natomiast na dziś można powiedzieć, i tak wynika także z wypowiedzi przedstawicieli Białego Domu po rozmowie Trumpa z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, że obie strony zadeklarowały i mają już się teraz trzymać tego rozejmu zawieszenia broni. Natomiast jego warunki do końca nie są znane. Wiemy, że Trumpowi bardzo zależało na tym, żeby doszło do przerwania walk. Za pośrednictwem Katarczyków porozumiewał się z Iranem, dzwonił do Benjamina Netanyahu. Zresztą jeśli chodzi o same Stany Zjednoczone, no tutaj wśród zwolenników Trumpa było ogromne oburzenie, że przyłączył się do izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Na dziś wiele wskazuje na to, że przynajmniej na razie to zawieszenie broni ma być respektowane. Natomiast w momencie, kiedy przestały spadać izraelskie bomby na Iran i irańskie rakiety na Izrael, no to Donald Trump rzucił bombę, jakby to powiedzieć, bombę lingwistyczną, dlatego że spotkał się z nami, z dziennikarzami przed odlotem do Hagi i właśnie komentował to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Dawał wyraz swojej frustracji, że już po tym momencie, po tym, w którym miało dojść do całkowitego zawieszenia broni, obie strony kontynuowały walki. Trump był bardziej zły na Izrael, ponieważ według jego interpretacji Iran wystrzelił w kierunku Izraela już po tej dacie, po tej godzinie, kiedy miało wejść w życie rozejm. Jedną rakietę, która prawdopodobnie według Trumpa została wystrzelona przypadkowo, na co Izrael odpowiedział całą serią ataków na Iran. No i tu właśnie Donald Trump, odnosząc się do obu krajów, użył słowa, jakby to powiedzieć, oba kraje od dawna zaciekle, no i że w tej chwili nie wiedzą same, użyłbym określenia, do cholery, co robią. Natomiast po angielsku to było słowo na cztery litery, zaczynające się na F, które dzisiaj jest chyba we wszystkich światowych agencjach, serwisach, mediach powtarzane, ale przez samego prezydenta. Ale udało mu się ostatecznie osiągnąć swój cel, mimo pewnej frustracji, którą właśnie przy dziennikarzach objawił. Nawet chwali się teraz, tak widzę depesze sprzed chwili, tym, że Mark Rutte chwalił go, jeśli chodzi o jego taką stanowczą akcję w związku z Iranem. Więc myślę, że Trump może być zadowolony. Na dziś jest zadowolony. Wczoraj był w świetnym humorze, dziś w trochę gorszym, czemu dał wyraz w rozmowie z nami przed odlotem Marine One, właśnie tym złamaniem, jego zdaniem, porozumienia o zawieszeniu broni, ale generalnie jest zadowolony z tego, że udało mu się doprowadzić, jego zdaniem, nie tyle do zawieszenia broni, co do zakończenia całej wojny. On już o tym konflikcie izraelsko-irańskim mówi w czasie przeszłym, nazywa go wojną 12-dniową, więc definiuje to jako konflikt, który już się zakończył. Wczoraj składał gratulacje i Iranowi, i Izraelowi, i sobie, i Stanom Zjednoczonym, i całemu światu, i całej ludzkości. Natomiast no, to nie jest wszystko takie proste. Przede wszystkim dlatego, że cały czas jest znak zapytania, co z irańskim programem nuklearnym. Celem Trumpa, i mówił to bardzo wyraźnie przez poprzednie dni i tygodnie, było doprowadzenie do całkowitego zniszczenia i zatrzymania irańskiego programu jądrowego. Już wiemy, że najprawdopodobniej Iran przeniósł ten wzbogacony uran, 400 kg wzbogaconego uranu, które znajdowały się w Forgo, w tych podziemnych zakładach jądrowych, w inne miejsce, bo na zdjęciach satelitarnych widać ciężarówki, które stoją przy wjeździe do Forgo. Prawdopodobnie przeniósł wirówki, które używane są do wzbogacania uranu. Także cały czas mamy znak zapytania. To nie jest tak. I Iran sam mówi, że nie zrezygnuje z programu jądrowego. Trump dzisiaj chwali się, że tak naprawdę zniszczył ten program jądrowy, atakując te trzy miejsca samolotami B-52 i rakietami Tomahawk. Natomiast według większości ekspertów tu jest znak zapytania. A jeśli Iran nie będzie chciał zdecydować czy zagwarantować tego, że przestanie wzbogacać uran, że pozbędzie się swojego programu jądrowego, no to cały czas to źródło konfliktu będzie istnieć i nie wiadomo, jak ten rozejm, jak to zawieszenie broni długo będzie trwać. My tej całej sprawie na pewno będziemy się w programie trzecim przyglądali. Dzisiaj po godzinie 17.40 Puls Trójki poświęcony właśnie bieżącej sytuacji związanej z wojną Izraela z Iranem i irańskiemu programowi atomowemu. Pięknie dziękujemy Markowi Wołkuskiemu za to. Dziękuję bardzo. W każdym razie Donald Trump uważa, że już zasłużył Nagrodę Nobla po raz kolejny. Więc gratulujmy mu tego sukcesu i wierzmy, że jego nadzieje okażą się zrealizowane ostatecznie. Przynajmniej pokój będziemy mieli na Bliskim Wschodzie. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Jak ze szklaną kulą, wiesz kiedy wejść i czego chcę. Myślałem, że za późno, zaklęcia śleż, przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak wudu i wiesz dobrze, kiedy ukłuć. Od obłędu do obłędu, zeszło się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy ból na ból, to co jeszcze nam zostało. Dzień przykleja się, błędy nas nie uczą, więc lecą w tle powtórki wręcz. Ja słucham cię jak guru, przyjdzie dzień po nocy cudów. Od obłędu do obłędu, zresztą się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy wód. Każdą noc bez snu, nie musisz mówić nic. Weźmiemy pół na pół, nasze najlepsze dni. I każdą noc bez snu, lepiej nie mówić nic. Weźmiemy pół na pół. Ooh. To była nasza piosenka dnia. Pół na pół Tom Razu, a kawałek zapowiada jego nowy album. Już 24 minuty po godzinie 16. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Branże krypto. Czeka w Polsce trzęsienie ziemi. Może zniknąć u nas ponad 90% firm zajmujących się tym biznesem. Rząd obradował dzisiaj nad projektem ustawy regulującej rynek, na którym inwestuje i ryzykuje blisko co piąty Polak. Szykuje się koniec chaosu prawnego i wolnej Amerykanki. Giełdy kryptowalut będą miały swoje obowiązki wobec klientów. Inwestując dzisiaj w kryptowaluty, mamy morze możliwości. 1800 podmiotów, z których po wejściu w życie nowej ustawy może pozostać co najwyżej 40. Przede wszystkim to są oczywiście wymogi organizacyjne, wymogi kapitałowe, ale chociażby też różnego rodzaju ubezpieczenia i zabezpieczenia. To bardzo dobrze, twierdzi adwokat Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, były pracownik Komisji Nadzoru Finansowego Jan Ziomek. Ustawodawca unijny idzie w kierunku takim, żeby upodobnić trochę ten rynek do tego, jak funkcjonuje firma inwestycyjna, biuro dom maklerski, czy krajowe instytucje płatnicze, które znamy. Giełdy kryptowalut, bo o nich mowa, są dziś praktycznie poza kontrolą. Mają obowiązek przechowywania danych inwestorów w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, ale nie zabezpieczają pieniędzy swoich klientów, tak jak robią to na przykład banki czy inne instytucje finansowe. W chwili obecnej przepisy nie mówią nam, że konkretne aktywa spółki, które zajmują się pośrednictwem w obrocie kryptowalutami, na przykład są wyjęte spod egzekucji. Więc jeśli państwo lub znajomi inwestują w kryptowaluty, a robi to co piąty Polak, radzimy przyjrzeć się swojej giełdzie, bo jeśli wpadnie ona w finansowe tarapaty, komornik będzie mógł zainkasować nie tylko pieniądze należące do firmy, ale również te należące do państwa. Inwestowanie w krypto stanie się bezpieczniejsze od strony oczywiście tej organizacyjnej, no bo podmioty będą miały stosunkowo wysokie wymogi regulacyjne, żeby w ogóle wejść na ten rynek, żeby móc klientom zaoferować konkretne usługi. Nadzór będzie sprawowany przez podmiot, który ma doświadczenie w nadzorowaniu rynku finansowego. Klienci będą mogli czuć się bezpieczniej. Oczywiście klienci tych giełd, które działają w Polsce legalnie. A to można sprawdzić na stronie Komisji Nadzoru Finansowego, która będzie kontrolować giełdy kryptowalut. Tylko tu taka drobna uwaga, bo jeśli odwiedzimy stronę knf.pl, zostaniemy przekierowani na domenę giełdy kryptowalutowej, która zresztą znajduje się na liście ostrzeżeń KNF. Należy więc odwiedzić stronę knf.gov.pl. Róbmy to za każdym razem, kiedy zamierzamy zainwestować w cyfrowe aktywa. Ale może zamiast zapamiętywać, które literki z którymi innymi w adresie wpisywać, to po prostu pełną nazwę. Komisja Nadzoru Finansowego i już znajdą państwo odpowiednią stronę internetową. A tematem regulacji giełd kryptowalutowych zajął się dla państwa Józef Niewiarowski. Ogłoszenie społeczne. Mam 20 lat. Byłam bezdomna wiele miesięcy. Wiem, co to jest. Noc na ławce w parku. Miałem 19 lat, gdy matka wyrzuciła mnie z domu. Gdy skończyłam 18 lat, skreślili mnie z domu dziecka. Nie miałam dokąd pójść. Mijamy ich na ulicy i nie wiemy, że mogą doświadczać bezdomności. Młodym bezdomnym pomaga Fundacja Po Drugie. 28 czerwca zapraszamy Was na piknik nad Wisłę. Opowiemy Wam o naszych doświadczeniach i o tym, co robi Fundacja Po Drugie. Bądź z nami. Barka Kaskada na Bulwarach Wiślanych w Warszawie. Od 13 do wiecznia. W sobotę 28 czerwca. Młodzi w tłumie, bezdomni w ukryciu. Potrzebujemy Twojej uwagi. podrugie.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Halo? Dzień dobry, Krzysztof Iwisz. Ten Iwisz? No tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert? No aktualnie to mega okazje. Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Dynamica Plus. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3149 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 450 zł. Media Expert. Dzieci na wakacjach, a Was czeka remont? Farbą Decoral Effect 3 w 1 pomalujesz salon, przedpokój, a nawet kuchnię. 56 modnych kolorów do wszystkich pomieszczeń. Odporna na plamy, szorowanie i wyzwania dnia codziennego. Poznaj Decoral Effect 3 w 1 na decoral.pl.

nawet ile energii zużywa jego gospodarstwo domowe. Iwona Ostapowicz z URE przypomina, że wiele ważnych informacji dla konsumentów energii można znaleźć na stronie ure.gov.pl. Na tej stronie internetowej jest taki poradnik odbiorcy. Tam są odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. One są opracowane, myślę, w sposób taki bardzo jasny i dostępny dla odbiorcy. Jest też, co ważne, informacja o koordynatorze do spraw negocjacji działającym przy prezesie Urzędu Regulacji Energetyki. To jest taki organ, który pomaga rozwiązywać spory powstałe na tle umów już zawartych pomiędzy odbiorcą w gospodarstwie domowym, prosumentem, a przedsiębiorstwem energetycznym. W urzędzie działa także punkt informacyjny i infolinia czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. Ważąca ponad 2,5 tysiąca ton tarcza Jadwiga rozpoczęła drążenie najdłuższego tunelu kolejowego w Polsce. Blisko 4-kilometrowy tunel powstaje pod Pisarzową koło Limanowej i będzie częścią największej inwestycji kolejowej w południowej Polsce, poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe. A Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji kodeksu pracy, który zakłada, że okresy przepracowane na umowach cywilnoprawnych oraz w ramach jednoosobowych działalności gospodarczych będą wliczane do stażu pracy. Projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma na celu wyrównanie szans w dostępie do dłuższego urlopu, nagród jubileuszowych i stanowisk wymagających potwierdzonego doświadczenia zawodowego. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia, a kolejne wiadomości ekonomiczne w Trójce za 2 godziny. Co za oknem? Wystarczy zajrzeć. Co będzie jutro? Trochę chmur, a po południu na północy i w centrum Polski chmur przybędzie i przelotnie popada. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia ma jutro wynieść od 17 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie przez około 24 stopni w centrum do 27 stopni na południu Polski. 24 minuty do godziny 17 w audycji popołudniowej w Trójce wkrótce odpowiedź na pytanie, dlaczego co roku trzeba składać nowy wniosek o wypłatę pieniędzy w programie 800+. A ja Państwa pytam, jakie jeszcze formalne, biurokratyczne absurdy Państwa najbardziej irytują. Dwie dwójki, 7 trójek, Daniel czeka przy słuchawce. Tomorrow I'll be gone, save tonight. Dwie dwójki, siedem trójek, dzwonią państwo. Marek Wałkuski wspomniał, że Trumpowi marzy się Nobel, prawda? Jest taka nagroda, która się nazywa Ig Nobel, czyli antynobel. Ja przyznałabym Trumpowi nagrodę Ig Nobla za całokształt twórczości. Może się nie zorientuje, że to co innego i będzie zadowolony i się uspokoi. Ig Nobel w kategorii pokojowej. Tego chyba jeszcze nie było. Te, które są rozdawane, czytam, to prace, nagrody za prace naukowe, które najpierw śmieszą, a potem skłaniają do myślenia. Czy Donald Trump najpierw śmieszy, a potem skłania do myślenia? Muszę się nad tym zastanowić. Zapraszamy do trójki. 20 minut zostało nam do godziny 17. Teraz zajmiemy się tym biurokratycznym, formalnym obowiązkiem, którego wcale tak naprawdę wypełniać nie chcemy, bo tylko do najbliższego poniedziałku włącznie można składać wnioski o 800+ na nowy okres świadczeniowy i do tego piję. Zapominalscy powinni się pośpieszyć, a my przy tej okazji pytamy, dlaczego konieczne są te coroczne aplikacje? Czy nie można by zawnioskować raz i mieć tego z głowy już na kolejne lata? Kuba Witkowski. 7 milionów. Tyle dzieci w kolejnym roku będzie objętych programem 800+. Większość rodziców wysłała już wymagany wniosek. Karol Poznański, rzecznik prasowy ZUS. Dostała też świadczenie za pierwszy miesiąc nowego okresu wypłat, czyli za czerwiec. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, mają czas do 30 czerwca. Zachęcam do skorzystania z aplikacji mobilnej mZUS, bo w niej wypełnienie wniosku na podstawie wcześniejszego zgłoszenia trwa ledwie minutę i wymaga tylko kilku kliknięć. Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału ZUS. Jeżeli rodzic spóźni się i wyśle wniosek na przykład dopiero w lipcu, to 800+ będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania wstecz. Już zdarzyło nam się zapomnieć. Miesiąc był przerwy w wypłacie wtedy, bo w lipcu złożyliśmy, więc ten czerwiec wtedy odpadł. Sam jestem zdziwiony tym, że te wnioski trzeba ponawiać. Przy małych dzieciach wiadomo, że ta ilość obowiązków jest bardzo duża i kolejna rzecz, która dochodzi co roku, to na pewno jest dużo bardziej uciążliwe dla nas, żeby pamiętać o terminowości. Uważam, że to jest niepotrzebna dodatkowa robota, przekładanie papierów. Super by było, jak można było złożyć jeden wniosek i był on do 18 roku życia, to było naprawdę super według nas. Tego chce też zespół deregulacyjny, który jeszcze do niedawna działał pod wodzą Rafała Brzoski. Postulat uproszczenia procedury trafił już do rządu. Składanie wniosków wymaga czasu i wysiłku, szczególnie w trudnych sytuacjach życiowych. Czytamy w uzasadnieniu. Administracja traci czas na rutynową weryfikację danych, zamiast skupić się na bardziej skomplikowanych sprawach. Zapytaliśmy rzecznika ZUS-u o powody corocznego ponawiania wniosków, ale zostaliśmy odesłani do Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. Niestety do ukończenia materiału odpowiedź z resortu nie nadeszła. Tak czy siak sprawa nie jest oczywista, a takich wniosków wymagają też inne kraje z podobnymi do 800+ programami. Nawet darowizna jest umową dwustronną. Doktor Jowanka Jakubek-Lalik, ekspertka prawa administracyjnego z UW. Czyli żebym ja mogła panu coś darować, to musi pan wyrazić zgodę. Nie mogę tego zrobić bez pana zgody i bez pana wiedzy. Więc i państwo funkcjonuje w myśl takiej logiki. I też chciałabym zauważyć, że sama procedura ubiegania się o to świadczenie jest naprawdę bardzo, bardzo prosta. W porządku, ale dlaczego ów wniosek trzeba ponawiać akurat co roku, a nie na przykład raz na 2 czy 3 lata? To jest trochę pochodna budżetowania. W każdym corocznym budżecie należy zakładać odpowiednią liczbę środków finansowych, żeby to oświadczenie mogło być wypłacane w sposób nieprzerwany i niezakłócony. Rodziców to nie przekonuje. A może ktoś zapomni, nie złoży wniosku i może nie dostanie pieniędzy, które są mu przygotowane. Uważam, że wnioski mają być raz składane do 18 roku i to powinno kończyć sprawę. Wygląda jednak na to, że jak na razie wszystko zostanie po staremu. A nie jeden to absurd w naszej kolekcji. W sprawie tych absurdów biurokratycznych, składając dokumenty do Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, trzeba za każdym razem wysyłać całą dokumentację. Od samego początku oni po prostu to, co już wcześniej zostało przesłane, niszczą i lat poprzednich wszystko trzeba na nowo przesyłać. Z jakimi absurdami państwo się jeszcze spotkali w swoim życiu albo spotykają zdecydowanie zbyt często? 2 2 7 3, proszę dzwonić. Yeah. Sięgam do plików najgłębszej pamięci. Kiedy tłuszcz tłucze szklankę, szpula kręci się. Muzyka z taśmy to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości zrobią detektory. Kilowatami cerowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Wzmacniam ci bas, muzyczna puenta gra. Zaszyty w głowie, czuję zapach kalafonii. I 3, 2, 1, start, lecę w kosmos polifonii. Regały słów i błędów znaczonych czasem. Monochromatycznie zapisane w pudłach kaset. Mikrofon działa, szum tranzystorów. Czarno-białe kadry z życia, bez nadzoru. Przekazuję wielu głosom. Reminiscencje duszy latają wysoko. Słodkiej nostalgii kręcę bat. Bo tak wyglądał tamten świat. Trzynaście minut do godziny 17:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Tranzystory, Jan Timer, Gwiria. To nasze polskie Daft Punk, można by powiedzieć. 2 2 7 3, proszę dzwonić. Donald Trump z Noblem rozbudził państwa wyobraźnię. Skoro Lech Wałęsa namówił go do tego, żeby został prezydentem, a sam został laureatem pokojowej Nagrody Nobla, może jednak będzie w stanie go namówić na to też, żeby otrzymał tą pokojową nagrodę. Kto i do czego mógłby jeszcze Donalda Trumpa namówić? Myślę, że mają państwo coś do dodania w tej kwestii. 2 2 7 3, Daniel czeka przy słuchawce. A my teraz zajmiemy się fotografiami. Co sekundę robimy na świecie łącznie, jako ludzkość. Ponad 61 tysięcy zdjęć. Co sekundę. To dużo. Chcemy zatrzymać chwilę, zachód słońca, śmiech, zapierający dech w piersi, widok. A czasami wystarczy po prostu być tam, gdzie jesteśmy, bez zrobienia zdjęcia. Oto jak zapisywać wspomnienia bez smartfona i aparatu fotograficznego, pytała Helena Jakimiuk. W głowie, używam coś z dyktafonu czasami, albo no zdjęcia, filmy. Pamiętnik prowadzę. Po dziewczynie mam pudełko po prostu rzeczy, które mi dała, nawet bez żadnej wartości, ale je trzymam dalej. Wspomnienia zapisuję jakimiś przygodami. Staram się zapisywać w głowie, pamięć jest ulotna. Czasami zdjęcia się kolekcjonuje. Dużo robi pani zdjęć? Dużo. To ile ma pani zdjęć na telefonie? 1000. Zachowuję ważne bilety czy jakieś pocztówki z różnych miejsc. Robisz dużo zdjęć z wakacji, bądź właśnie z jakichś spotkań ze znajomymi. Strykamy szalone ilości tych zdjęć. Sabina Lawrów, podróżniczka, fotografka, autorka bloga Sama przez świat. To jest trochę bez sensu, bo też jak obserwuję takich zwykłych podróżników, amatorów, to często robię 30 dokładnie takich samych zdjęć. Dość dużo robię zdjęć. Staram się nie zatracać jakby w robieniu zdjęć, że o, muszę zrobić zdjęcie tego. Tylko bardziej przychodzę, patrzę, wow, fajnie, okej, to wygląda fajnie, to wygląda też fajnie, to zrobię zdjęcie tego. Strasznie dużo tych zdjęć robimy, a potem co się z nimi dzieje? Trafiają gdzieś na dyski do archiwum i wcale do nich nie zaglądamy. Zdjęć na pewno nie robię dużo. Mam takie podejście do życia, że wolę po prostu żyć chwilą i zapamiętywać ją. Ja mam taką też zasadę, że jak gdzieś jadę w jakieś miejsce, to mam takie jedno bardzo dobre zdjęcie mi wystarczy. Jak jestem na koncercie, jest na przykład moja ulubiona piosenka, to nagrywam na przykład 30 sekund, żeby mieć wspomnienie, ale potem staram się jednak być obecna i przeżyć ten moment. W dobie Instagrama zdjęcie staje się jakimś dowodem, że coś przeżyliśmy i właśnie zamiast przeżywać coś dla siebie, to robimy to trochę na pokaz. Nie zdarza ci się czasami tak, że robisz tych zdjęć wręcz za dużo? Ja na swoim telefonie mam teraz tak z 5 tysięcy zdjęć, a są tacy właśnie moi znajomi, co mają po 15-20 tysięcy. Myślę, że oni trochę przesadzają, bo robią zdjęcia absolutnie wszystkiego. Dla mnie najważniejsze są mimo wszystko spotkania z ludźmi, rozmowy. Nie zawsze trzeba te zdjęcia robić. Bo jak cały czas będziemy cykać, to może umknąć nam nawet coś wielkiego. Udało mi się wyjechać statkiem na Antarktydę. Było bardzo zimno, były bardzo złe warunki atmosferyczne, ogromny wiatr. Ja już od 5 rano byłam na nogach, żeby każdą okazję na spotkanie wielorybów spotkać. No nie było łatwo. Po kilku godzinach już rzeczywiście wymarzłam i mówię, dobrze, muszę iść do toalety, do kajuty na dół. To jest tak, że te wieloryby po prostu wyskakują znikąd. Podchodzę do okna i dosłownie wieloryb przypłynął, skoczył. Absolutnie nie zdążyłam aparatu włożyć, ale właśnie to zapamiętałam, że widziałam to na własne oczy i to będzie ze mną zawsze na zawsze. Ale zdjęcie też czasem można zrobić, czasem się da. Ja zachęcałbym na przykład do spróbowania fotografii analogowej, bo jak każda fotografia kosztuje kilka złotych, trzeba nad nią siedzieć potem w ciemni, wywoływać filmy, potem robić odbitki, to naprawdę człowiek zaczyna doceniać za każdym razem tę chwilę, w której wciska spust migawki. I jest to takie przyjemne kontemplowanie tego bieżącego momentu. Analogowa fotografia, polecam. Czasami analogowe zdjęcia pojawiają się w cyklu Było sobie zdjęcie w każdy poniedziałek o 11.30. To tak zareklamuję odrobinę. Zachęcam.